بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مناسك الحج حجك أعماشي سأيو كتابها يالكان مناسك وجمع منسك وهو العمل سكا لنا هدي الله إدلاق أعماش حجك أيو كدعا مررك قارنا وحو كدعا عيد لكل أمة جعلنا منسكا أي عيدا هذا ما دام حجك الله إضافي كتاب مناسك الحج ويري حجك أعماشي سيواي مرك قال باب وجوب الحج حجك واجب نمذي سعدين تيسي بأبابيه وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة وهو المغيرة بن سلمة المخزومي البصري ثقة ثبت بخاري تعليقهان أبو ورياء مسلم أبو داود نسائي بن ماجه قال حدثنا الربيع بن مسلم وهو الجمحي البصري ثقة قال حدثنا محمد بن زياد وهو الجمحي أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل عن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قدبه فقال وحويري إن الله عز وجل قال قد فرض عليكم الحج كركي إنه كفرض لحج فقال رجل نن أيا وحويري في كل عام سنة كستدحذيساه فسكت عنه وكأم مصيحة أعاده ثلاثا إلى أسدح جيرك عليه قال وحويري النبي قال لو قلت هدان له لها نعم ها لو وجبت وواجب له حديث كمرك نن كان فقال رجل أيا ليري هدى لما عدين لكن رواية دنبالو عدين دونا أقرع بن حابس أيون أهانينك waxaa kaloo ku jira xadiidka low qultu nacam haddaan dhihi lahaa haa la wajabad waa waajibi lahayd yani markii hore waxaa muuqdo wujuubka xajka mudlaqo ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xajkiibuu waajibiyey si mudlaq ah oo aan la kala qaadqaadin oo aan sanad walbo iyo wax gaara aan loo sheegin waxaa laga yaabaa marka haddii nebigu uu nacam uu dhihi lahaa in isagoo muqayad ah oo ku qaydan sanad walba in la tago inuu waajibi lahaa sidaas in nebiga la ogeysiiyey sala allahu calayhi wasalam walow wajabat hadday waajibi lahayd maa qumtum bihaa ma aydnan u istaagteen ma awoodi lahayn daruunii iga taga maa taraktukum intaan idinka tegaayo yacni muddata tarkii iyaakum tegisteyda in allaale inta aan idinka tegaayo iga taga idinkana fa innamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey wuu halaagsamay bikahrati su'aalihim buu ku halaagsamay su'aashooda badideeda darteed iyo wakhtilaafihim wa biikhtilaafihim khilaafkooda calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda ay khilaafaan fa idaa amartukum bishay-in haddaan idin amro fakhuduu bihi qaata oo qabsada ma istadactum intaad kartaan ood awoodaan waidaa nahaytukum haddaan idinka reebana can shay-in shay xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada haddaan wax idinka reebana ka dheeraada meeshaa marka waxaa laga qaatay amarka maadaama lagu xiray qadru listidaaca nahyigana aan istidaaca iyo lagu xirinee layidhi fajtanibuuhu ka dheeraada shayga marka laga fogaanayo tarkiga waa wuxuu qofku awoodi karo shaygan haddii lagu yidhaaha samaynin waa keliya un inaadan ficil u qaadin ood ka tagto waxa lagu amray mar haddii ay sidaa tahayna qofku waa awoodi karaa lama dhihin marka waxaan idinka reebay intaad ka awoodaan ka hara ma la dhihin saas khamrigoo kale waa lagaa reebay kulligiisinaa ka harto ma la dhahayo yacni intaad awoodid khamrada iska dhaaf laakiin amarku maadaama uu yahay iijaadu shay-in shay aan joogin in la keeno ay tahay oo la sameeyo oo la aasaaso oo la keeno, maadaama uu yahay kaas marka de quwo oo wuxuu u baahanaa lagu keeno. Quwadaasi marka qad taqiibu waqad laa taqiibu waqad yacni tuujad, in la helaa la arkaa ama inay maqnaato. maadaama ay marka sidaa tahay ayaa amarkii waxaa lagu xiray istidaaca, fataqullaaha mastadactumna, kani u laabana waajibaadka. ayib, hadhow marka yaa fadli badan shayga layska reebay kaaridiisa iyo shayga laysfaray oo lala imaado. akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin shayga laysfaray in lala imaado fadli badan, waayo manfacadiisa isaga maslaxadiisa inay weyn tahay darteeda in loo keensado loo amray. kan laakiin waxay tahay maba joogee yaan la keenin. labadoodu marka shayga daatiyan in loo keeno lays amrayaa ka maslaxo badan midkan oo laga tegaayo. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi naysaaburiy wahuwa dhuhliyu alxaafid alimaam qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala akhbaranaa muusa bnu salama wahuwa almisriy maqbuul rawa lahu nasaa'iy qaala xadaanii cabdljaliil bnu xumaydin wa cabdljaliil bnu xumayd alyaxsubiy abuu maalik almisriy laa ba'sa bihi can ibni shihaabin wahuwa ibnu shihaab الzuhri muxamed bnu muslim bnu cubayd illah can abi sinaanin الdu'aliy kunyadiisu caan ku yahay, magaciisa waxaa la yidhaahdaa yaziid, yaziid bnu umaya, mashhuurun bikunyatihi thiqatun, abu daawuud nasaa'i bnu maajah baa u wariyaan. can ibni cabbaasin anna rasuula اllahi sal اllahu عalayhi wasalama qaama, nebigu waa istaagay, faqaala wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala alle kataba calaykum اlxaja, xaj ayuu korkiina ku qoray. kitaabada marka waa bimacnaa awjaba, laba macnay kitaabadu leedahay, kataba bimacnaa waa xukumay, waa idinku qoray, waa idinku qadaray. kataba bimacnaa awjaba, sharci ahaanuu idinkugu qoray. hadda kitaabadaani marka waa kitaaba sharciya ee kitaaba qadariya kowniya ma aha, waana meesha lagala baxaayo ama laga qaadanaayo xajku inuu waajib yahay. in allaha tabaaraka wa tacaala kataba calaykum اlxaja. faqaala alaqrac bnu xaabisin, waxa uu yidhi alaqrac bnu xaabis atamiimiy, kula caamin yaa rasuul allah, sanad kastaa rasuul allow. marka riwaayadii hore ninkii lagu ibhaamiyey halkaan haddii lagu caddeeyey. fasakata waa aamusay, faqaala wuxuu yidhi low qultu nacam, haddaan dhihi lahaa la wajabad, way waajibi lahayd. uma idan markaa laa tasmacuuna, ma aydnan aqbasheen, yani laa tasmacuuna samaaca qabuulin wa ijaabatin, ajiibid iyo yeelid iyo aqbalitaan ma aydnan ku maqasheen. walaa tudiicuuna, mana adeecaysaan, uma aydnan adeecdeen. walaakinahu xajatu waaxidatu, laakiin waa hal xaj, yani walaakina alwaajiba minhu, kan waajibka ah xaggiisa, xajatu waaxidatu waaye, waa hal xaj waay. marka inta kale marka wuxuu noqonayaa sunno. qaala baabu wujuubu lcumrati, cumrada waajibnimadeeda, hada maxalluhu ow baabuhu. wabihi qaala akhbaranaa, marka cumrada wujuubkeeda culimmada waa isku khilaafeen, isaga hadda wuxuu jazmiyey waajib inay tahay cumrada, sidaasaana ka muuqanaya aayadda qur-aanka lafteeda, wa atimu lxaja walcumrata lilaahi, labadii waa lays amray. xadiidkii arkaanu lislaam marka uu nebigu u sheegayay jibriil, waxaa ku jirtay fi bacdi riwaayaatihi wa an tactamira, inaad xajiso ood cumraysato. cumradu marka inay waajib tahay meelaha laga qaatay ayay ka mid tahay, iyo hadda xadiidkan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu, marka cumradu waa lafdigeeda macno ahaan waa ziyaara, ziyaara laga wadaa, saa darteed qofka aafaaqiga unbaa cumrada la imaado. qofka makiga waa inuu maka intuu ka baxo xilliga tago uu soo galo, sidaas unbaa ziyaare ay uga ansaxaysaa. ayib, cumrada iyo xajkan hadda waxay ku kala duwan yihiin. cumrada iyada sanadkao dhan ayaa la cumraystaa, xajku laakiin bilo go-aan uu leeyahay oo shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha hore dulxija, cumrada acmaasheeda waxay ku eg tahay dawaaf iyo sacyi iyo xalqi ama taqsiir ee dabcan iyo ixraam ka horeeyo, xajkuna waa ka sii ballaaran yahay intaas. ayib, shucba marka wuxuu leeyahay qaala samictu nucmaana bna saalimin ayaan maqlay buu yihi, wahuwa aaifiyu thiqatun, qaala samictu camra bna aws wahuwa athaqafiyu aلطaaifiyu taabiciyu kabiir, yuxadiثu can abi raziin, abu raziin alcuqayli laqiط bnu sabira ayaa la yidhaahdaa magaciisa, anahu qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah, rasuulkii allow, ina abii aabbahay shaykhun kabiirun, oday weyn waay, laa yastaطiicu ma awoodayo alxaja xajka ma awoodo, wala alcumratana ma awoodo, wala adacana guurguurkana ma awoodo, socod yacni inuu meel inta ka guuro meel kale u guuro socod ma karaayo. qaala waxa uu yidhi faxujja can abiika aabbaha xaggiisa ka xaji wactamir, kana cumrayso xaggiisa. marka mar haddii ka xajina la yidhi amar nebiga uu bixiyey, cumradiina amarka uu raaciyey, wactamirna la yidhi, xadiidkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay asaxu alaxaadiid fii iijaabi alcumrati, cumrada waajibinteeda xadiidka ugu asaxsan ayuu ku jiraa kan, bal kan ugu horeeyaba waayaba laga qaada karo, waayo aabbahay wuxuu yidhi fariidaa ku timid xajkii ma awoodo, ma guurguuri karo, ma laga xajiyaa, markaasuu yidhi kana xaji kana cumray, waa in xajkuna waajib yahay, cumraduna ay hal mar waajib tahay, xajkuna hal mar uu waajib yahay. xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa istidaacada aayadda ay sheegtay oo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila, istidaacada baabkan marka la joogo xajku inay laba nooc tahay, istidaaca binafsi iyo istidaaca bilgayr. istidaaca binafsi waxay tahay qofki isaga maalkiina haysto, caafimaad qabo, dariiquna uu aamin yahay, sahaydiina haysto, uu ku sahay qaadan lahaa, dadka nafaqadoodu waajibka ku tahayna wuxuu uga tago hayo, gaadiidkii uu meesha ku tegi lahaa iyo tigidkii waxaasna awoodo. istidaaca bilgayrna waxaa la yidhaahdaa qofkii isaga hadda ma awoodo xajkii, lama mubaasharoon karo, ma kari karo, ma awoodo, laakiin maalkii uu haystaa qof ayuu kiraysan karaa, uu dhihi karaa iga xaji. xadiidka marka wuxuu tusayaa ama qof baa ka xajinaya midaasuu kan tusa hadda, waayo hadda ninkan odaygaa waa nool yahay, ma dhimanin, laakiin mar haddii uu nool yahay waayeelna noqday, hadda kabacdi inuu fiicnaado ee uu hadda awood xajkii uu u yeesho ma dhici karto, maadaama ay cudurtoontay. istidaaca binafsi bilgayr ayaa looga rabaa xajka, marka waa inuu markaa lacagtii uu wax ka bixiyaa. markaa qof uu soo xajiyaa haddii uu heli karo de qof isaga uu dhalay oo kale ama cid ku tadawucdo waa yeeli karaa, oo ciddaas baa markaa ka xajinayso. markaas laga xajinayana waa inuu idin bixi karaa qof maskaxdiisu taam tahay oo isaga yacni wax wakiilo kara inuu yahay, ile niyaabaa looga xajinaa waa inuu noqdo qof markaa yacni wax bixin karo, tale dhiibi karo, dhihi karaa, layga xajiyo. macduuba marka midkaas la yidhaha waa macduub, fuqahadu saasay dhahaan. imaamu maalik baa isaga wuxuu ku tegey qofka haddii uunan istidaaca binafsi hadduu waayo bilgayr ma wax ma looga rabo. qisadan marka iyo tan khadcamiyadee imaad doonta iyana wuxuu ku xambaaray khusuusiye inay tahay, sidii saalim mawla abi xudayfa nuugmadiisu ay khaas u ahayd ayay tan gaar u tahay buu yidhi alimaamu maalik, laakiin khusuusiyadu ma xoog badna, waayo ninkan waa u jawaabay nebiga, khadcamiyadiibuu haddana u jawaabay, wax badan baa soo arooray. nusuustu marka waxay tilmaamay istidaac bilgayr in layskaga rabo. niyaabada xajkana waxa keenaya waxay tahay xajku wuxuu iskugu jiraa camal maali, cibaado maali iyo badaniyo iskugu jiraa. asalkana cibaadada badaniga ma laysaga naa'ib noqon jirin, laakiin maadaama uu ku jiro fiihi shawbu yacni shawb maali ah uu ku jiro oo maal iyo meesha uu imaan karo, ayaa xaalatu lcajzi waxaa la raaciyey sida zakada iyo wax la midka oo kale. waayo zakadaada qof iga bixi waa dhihi kartaa intaad lacagtii u dhiibto oo wakiilo kartaa, xajkii markaa isagu dhinacaas uu leeyahay. ayib, haddii qofka uu dhintana markaas asagaa da idin iyo idin la-aan iyo da waa lagama rabee, mar haddii uu dhinto weligiisii waxaa laga rabaa inuu ka xajiyo. Sidee uga xajinaa marka? Haddii uu dhintay maalna uu ka tegey, xajkiina ku waajibay, intaan maalka la dhaxlin qayb xajka waa in laga bixiyo. Oo tarikada waxaa ku tacalluqaya xaqullaahi, xaq bani aadam ayaa ku, labadaba waa ku tacalluqi karaan. Xaq bani aadam hadduu ku tacal, xaq alle isagoo ku tacalluqay, ama zaka ha noqoto, ama nadar uu nadiray ha noqoto, ama kafaaro kafaaro lagu lahay ha noqoto, ama xaj ha noqdo, waxaa laga rabaa inuu bixiyo oo maalkiisii laga bixiyo intaan la dhaxlin. haddii marka dadka dhaxaltooyada leh ay maalkii ku qamaamaan oo iska qaybsadaan, odaygiina xaj lagu lahaa uusan xajinin, maalka ay haystaan xaq allah ku jiro. Waa in marka aada loo fiiriyo, dadku ay dad culumaa su-aalaan oo yidhaahdaan maxaa ka yacnii laga rabaa qofkii waa dhintay, xuquuqdii maxaa ka laasimay, waxaa in la yidhaahdo. ayb waliyuddiin alciraaqi meeshaan isaga wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu raddin ku yahay buu yidhi ibnu bashkwaal. ibnu bashkwaal wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha almubhamaad, yacni axaadiidta dadka lagu sheegay dhexdeeda iyagoo mubham ah, qaala rajulun jaa rajulun saasoo kale wixii ah ayuu fasiraa cidda ay tahay qofkaa uu yahay. ibnu bashkwaal marka mubhamaadka wuxuu ku dhigay xadiid ahaa anna rajulan qaala yaa rasuul allah, nin baa nebiga wuxuu ku yidhi rasuul allow ayna abii, aabbahay xaggou ahaaday, qaala abuuka finnaar, aabbahaa naartuu ku jiraa buu yidhi. markaasuu ibnu bashkwaal wuxuu ku fasiray aabbahaa la sheegaayo inuu abuu raziin alcuqayli aabbihiis yahay. abuu raziin alcuqayli aabbihiis waayo ku fasiray xadiidkan. marka waa diida arrintaas, waayo aabbihii inuu xaj ku waajibay oo laga xajiyaa inta ku taallo, qofka uu xajka ku waajibayo lagula khidaabayna gaal maahna waa muslim. qof sidaa marka la dhahayo ina abaaka finnaar marka laleeyahayna waa qof da naarta gaalnimo iyo inuu ku waaraayo asal dadkii u geli jiray naarta yaa laga hadlaa. marka waliyuddiin alciraaqi wuxuu yidhi waxaa khaladka marka oo ibnu bashkwaala ka muuqana ayuu leeyahay xadiidkan. qaala faxuja can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumrayso, hadda wactamirtaas u deliishanaa meesha bis. qaala faslu yani fadlu lxaji lmabruuri, xajka loo baarinimo falay oo qofkiisa u ixsaan falay dhexdiisa fadligiisa caddayntiisa. xajkuna mabruur wuxuu noqonaa marka sidii nebiga loo guto sal lay slam, maal xalaal ah laga xajiyo oo acmaashii siday ahayd loo sameeyo lagu dadaalo. وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري وهو أبو سهل ثقة قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي ثقة ابن حبان مرك آد وقتل احتقي لكن بلا دليل لم يأتي بدليل بوير ابن حجر مسلم يان أوري ترمذي النسائي بن ماجه. طيب عن زهير وهو زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا سهيل عن صمي عن أبي صالح. حديث كان مركح كميدة حديث سهيل أبيس أونا كمغل وبينه وبين أبيه صمي يا أرحي مالك نسدان أو كالأوري عن صمي عن أبي صالح يكوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة حجك الله بارن ما فلي ليس لها جزاء أبا المرين ما لها إلا الجنة جنة ما والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها لما بينهما وحي كفارة وطاين تقول حيث مركا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وغرين تيبينه جنة قلعي ساسا سودك دقيس. marka xadiidka dhahaya marka loo geeyo man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuhu, waxaa laga fahmaa bay dhaheen culimo badan xataa dunuubta kabaayirta in lagu dhaafayo xajka, wixii aan xuquuq bani aadam iyo aan ahayn dabcan, in dunuubta kale kabaayirta ilaahay laga galay in lagu dhaafayo, lianna maalinkii hooyadii dhashay kabaayir lama soconin qofka. ayb والعمرة إلى العمرة وحال لغا قادانا قفك إنو عمرة بتسكر وعمرة أين وحكو قؤنين وقفك أسوى هد عمرة يستي dhowr beri ka bacdi haddana inuu ku cesho karo, dhowr beri haddana uu ku ceshan karo oo uu cumro badsan karo. Waayo nebigu wuxuu yidhi alcumratu ila alcumrati kafaaratun, waqti gaara looma yihin. A'imada salafka qaarkooda waxay dhahaan marka tinta qofka uu xiirto, tin la xiiri karo xoogaa markay usoo baxdo, haddana ha ku celiyo cumro kale, xoogaa ha u kaadiyo. Ee haddii uu saa maanta xiirtay, haddana hadduu saacadda ka dambeysa baxo, hadhow wuxuu xiiraaya ma jirayan. Qaara marka usbuuc iyo intay tinta ka soo dhalatay adiga dhaha. Ee marka ra'yigan dhahayo laba cumro, hal sana laba cumro lama samayn karo, ra'yiga dhahayo ra'yi laga xoog badan yahay. Waayo Caaisha lafteeda waa samaysay laba cumray samaysay hal sana gudaheed. Cumradeedii wuxuu sheegay nebiga inay xajka u gashay, qaarinad ay noqotay. Markii ay dadka soo noqdeenna waa kii nebiga ku yidhi sal allahu wasalam, cabdiraxmaan walaalkeed ku yidhi raac wad Tanciim geey. Tanciim uu ka keenay, halkaasay cumro labaad ka samaysay. Haddii la yidhaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam tadyiiban liqalbiha, qalbigeedu iska wanaajinayayoo xoogaa iyadaa waxay dareentay arintaas, dadkii oo cumro iyo xaj kala gooni a wato iyadu inay wax isugu jiraan ay diiday. Si kastoy ahaato, haddii xataa nebiga uu khaatirkeeda ilaalinayo, shay bidca ah ama mamnuuca nebiga ma ku ilaalinayo khaatirka Caaisha radiallahu canha, waa inay bannaan tahay ugu yaraan. Marka qofku waa yeeli karaa. Ta kale ficilka nebigana, ficilka nebiga istixbaabuu tusaa, hadda waxaada nahyi kama muuqanayo. Nebigu hal sana laba cumro isku xigta, laba cumro ma samaynin ayay dhahayaan. Haddii uunan samaynin sunnada ficliga uunan ku samaynin, middii qowligaa lahaayaan, middaan qowligaana waa in cumuumkeeda loo daayo ilaa la helo wax diidayo taqsiis ama macno gaara ku fasiraayo. Ayb وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة مثله سواء أي وريي مركا مثل حديث زهير سواء كان إلا شعبة إسكاله ila annahu qaala wuxuu yidhi tukafiru maa baynahumaa, waxay dembi dhaaf u tahay, dhaafaysaa iyo asturaysaa waxa u dhexeeya labadaa cumro dhexdooda. qaala fadlu lxaji, xajka fadligiisa caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi can ibni lmusayab can abi hurayrata qaala sa'ala rajulun innabiya sala allahu calayhi wasalam, nin baa nebiga su-aalay, faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah, rasuul allow, ayu lacmaali afdal, acmaasha kee oo fadli badan? qaala aliimaanu billaah, alloo la rumeeyo. qaala uma maada? qaala aljihaadu fii sabiili illah. qaala uma maada? qaala uma xajun mabruur. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahima bni mathruudin wa huwa alghaafiqiyu abu muusa almisriyu thiqatun qaala xadathana bnu wahbin can makhramata وهو مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج صدوق روايته عن أبيه وجادة إمام أحمد بن معين ساسي دهين علي بن المديني نوحه إير سمع من أبيه قليلا حيرو كمغلى أبيه بخاري حديثه كان أو رواية مخرمة بن بكير عن أبيه مركا ملوغ لازمنا إن وجادة أو أركاي دليشناي waxyaaba kaluu ku xoojina ama asalkiisa makhrajkiisa iyo yacni meelo kaluu ka xujaysanaa ee tan wijaadada keliya kuma kaaftoomin. can abiihi qaala samictu suhayla bna abi saalixin qaala samictu abii yaquulu, samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulullahi sal allahu salam, nebigu wuxuu yidhi wafdullaahi tacaalaa, ilaahay kuwa u yacni usoo wafdiyo yacni wafada ilayhi wa calayhi, ilayhi iyo calayhi labadaba waa lagu waxaya, ay waradda waa usoo arooray, waafidunna waa wasfigii, jamcigiisuna waa wafdun calaa ka saaxibin, oo jamaceedu uu yahay saxbun, macnahana waxaa weeyaan asaa'iruuna ila allah, kuwa ilaahay usoo socdo xaggiisa, thalaathatun saddex waa alghaazii, midka duulaayo ilaahay jidkiisa u socdo, walxaaju iyo xaajiga iyo walmuctamiru iyo midka cumraysanaya. Daraqutni cilalka wuxuu ku yidhi meeshaan, can Ciisa bni Ibraahim Alghaafiqiy bihi. Marka Ciisa bni Ibraahim Alghaafiqiy ayuu isaga laftiisa dariiqan Ciisa ayuu ku soo saaray Daraqutni. Ibnu Khuzayma saxiixiisa tasxiifa galay oo Caliy bnu Ibraahim Alghaafiqiy ayuu yidhi. Caliy bnu Ibraahimna ma aha, waa Ciisa bnu Ibraahim. Ayib, xadiidka Daraqutni cilalka sidoo kale wuxuu yidhi, can Maymuuna bni Yaxya can Makhramata bni Bukayr bihi wakhtulifa fiihi calaa sahli Suhayl bni Abi Saalix, Suhayla la iskugu khilaafay, farawaahu Rawxu bnu Lqaasim wa Sulaymaanu bnu Bilaal wa Cabdulcaziiz bnu Mukhtaar wadaraawardi wabnu abi xaazim wa wuhayb bnu khaalid, lixdaas can suhaylin can abiihi can mirdaas aljandaci can kacbi alaxbaar qowlahu. Intaas marka waxay ka dhigeen qowlu kacbi alaxbaar marfuuc maynan ka dhigin. Daraqutnina wuxuu yidhi wahuwa saxiixu, min kalaami kacab inuu yahay saxiix abuu yidhi. Daraqutni cilalka sidaasuu ku yidhi. Sidoo kale faakihi fi akhbaari maka noo saasuu kale asaguna u wariyey. Bayhaqina wuxuu yidhi waxadiidu wuhaybin asaxu. Wuhayb marka xadiidkiisu wuxuu ahaa wuhayb can Suhayl bin Abi Saalix can abiihi can mirdaas aljandaci can kacbi alaxbaar qowlahu. Marka Daraqutni iyo Bayhaqi labadaba waxay ka dhigeen minka maqduuc oo taabiciga kacbi alaxbaar hadalkiisa inuu yahay. Ayib, wej kale waa lagu wariyey can Abi Saalix iyo xadiid ibn Cumar iyo Cabdillahi bni Camrin iyo Jaabir, laakiin laa yahbutu minha shayun. Ayib, wabihi qaala akhbaranii Muxamed bnu Cabdillahi bni Cabdilxakam can Shucaybin can Ilaythi qaala xadaana Khaalidu can ibni Abi Hilaali can Yaziid bni Cabdillaahi can Muxamed bni Ibraahim can abi salamata can abi hurayrata can rasuulilah sal ll slam qaala jihaadu lkabiiri, qofka odaygaa jihaadkiisa, wasagiiri iyo midka yar, wadaciifi kan taagta daran, walmar'ati haweenayda, alxaju walcumratu waaye kuwa iyaga xajka iyo cumrada jihaad u ah. Wabihi qaala akhbaranaa abu camaar alxuseyn bnu xurayth almarwaziyu qaala akhbaranaa alfudayl wahuwa bnu ciyaadin can mansuurin can abi xaazimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulullahi sal ll slam man xaja hada lbeyta, beytkan qofkii xajiyo, falam yarfuth aan af xumoonin. Mudaarica marka yarfuth, yarfath, yarfith, intaba Ibn Xajar waa sheegay dabdi thulaathi ah. Faa'u rafathi muthallathatu fi lmaadi walmudaaric, rafatha, rafitha, rafutha. Mudaaricuna intoo kale ka imaa yaa ka imaanaysa. Faadanatii hadda wax lagu miisaamaya ma ahan, waa midda kelmadda ku jirto caynta hadda qaabilaysa. Falam yarfuth aan af xumoonin, oo galmo iyo jimaac iyo waxaan ka sheekaynin, walam yafsuq aan yacni daacada rabbi ka bixin oon faasiqoobin, rajaca uu soo noqonayaa kamaa waladathu ummuhu, hooyadii siday u dhasho kale. Wabihi qaala akhbaranaa Isxaaq bnu Ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can xabiibin wahuwa bnu abi camrata can caaishata binti Talxa, xabiib bnu abi camrata alqasaab alkuufiyu thiqatu, Bukhaari iyo Muslim iyaa u wariyaan, Abu Daawuud fi kitaabi Naasikh, Tirmidi, Nasaa'i bnu Maaja, alaa'ima sitta dhammaan waa u wariyaan. Marka laga reebo Abu Daawuud isagana kitaabkiisa Naasikhu uga wariyey, ee sunanka ugama warinin. طيب عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة قالت وحيتري قلت يا رسول الله ألا نخرج ميانا بحين فنجاهد معك أن كل جهادنا أذيق لجيرك فإني أنا لا أرى ما أركى عملا عمل في القرآن قرآن كدحديسة عملك أفضل كفضل بدلا من الجهاد. قال لا ما يبي ولكن أحسن الجهاد جهاد متك هو ناك بدلا وأجمله هو قرحصا xaj lbeyti xaj mabruur, kacbadoo la xajiyo loo qasdo waay xaj mabruur. Fii xaqi nisaa laga wadaa marka waa naagihi, iyaga jihaadu ugu dhigma. qaala baabu fadli اlcumrati, cumrada fadligeeda caddayntiisii buu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maalikin can sumayin, daaya xadiidkii suhayl uu warinayey can sumay. hadda maalik riwaayadiisa uu keenay can sumayin can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam alcumratu ila alcumrati kafaaratu lima baynahuma walxaju lmabruuru laysa lahu jazaa'un ila aljanna. qaala fadlu lmutaabacati bayna alxaji waalcumra, xajka iyo cumrada israacraacsiintooda laysraacraaciyo fadligeeda. wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud huwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa abu cataab huwa sahl bnu xamaad albasriyu saduuqu rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaanaa casratu bnu thaabitin wahuwa basriyu thiqatu can camri bni dinaar qaala qaala bnu cabaasin qaala rasuulu llahi sal ll slam taabicuu bayna alxaji waalcumrati israacraaciya, yanii isku dabataxa, fa innahumaa yanfiyaani alfaqra, faqrigay yacnii ay anfinayaan, waadunuuba iyo dunuubta ayay anfinayaan oy diidayaan, kamaa yanfi lkiiru buufanaha sida uu u anfiyo u tuuro oo u baabi'iyo khabata alxadiidi birta wasaqdeeda. birta markay wasaq tahay oy ruujina noqotay daxalaysato, marka dab la geliyo oo alxan ama yacnii bahalkan la buufiyo oo holaca uu ka baxo marka la geliyo, birta gaduuday noqonaysaa, waa dhalaalaysaa, waa qashinka iyo waxyaabahaasna waa ka tegaa. sida buufanahaasi uu u nadiifiyo wasaqda birta ku taallo ayaa faqriga iyo dunuubtana ay u baabi'inayaan, ay u nadiifinayaan ee xajka iyo cumrada la israacraaciyo. marka xajka iyo cumrada dalxiis ma ahan wax oo cibaado ah waaye, qofku hadduu kari karana marka haddaynan xuquuq ku dayacmaynin yacnii waa fiican tahay. haddaynan xuquuq ku dayacmaynin, haddii xuquuq ay ku dayacmaysa laakiin waajib ku ahoo la saaray maya, kan waajibka hadduu guteen xuquuq dayaca ma aha. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد هو أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ما لها ثواب أبالمرين دون الجنة جنة كسكيس. meeshan marka xadiidkan hore culamo badan waxay wariyeen can dariiqi haashim ibni axmed ibni masruur can abi daawuud sulaymaan bni sayf, hadda sheekh uu ka warinaya abu daawuud bihi, waxaana ku jirtay camru bnu dinaar ibnu cabaas markuu ka warinayo samictu inuu yidhi oo fiihi tasriixu camri bni dinaar bisamaaci min ibni cabaas. ibnu cadiy isaga dariiq kale uu ku keenay markaa iyo wuxuu yidhi shucayb ibnu safwaan ayaa ku jira caamatu maa yarwiihi laa yutaabacu calayhi, laakiin waa dariiq kale wuxuu ka hadlaayo. arabiic bnu rukaynna dacafahu nasaa'iyu buu yidhi, hadda annaga rabiic dariiqiisa kama maanan marin. ibnu xajar annukatu diraafka wuxuu yidhi qaala addaara qutniyu fi lafraadi tafarada bihi abuu cataab, abu cataab waa sahl bnu xamaadkan, can cazrata watafarada bihi watafarada bihi cazratu can camri bni dinaar. marka riwaayaadkan kale marka rabiic bnu rukayn can camri bni dinaar waxaa ka muuqata hadda halkan inuu diidaya ibnu xajar daara qudni siduu ka keenay, laakiin haddii laga wado tafarud oo nisbi ah, haddii laga wado oo yacni camru bnu dinaar cid thiqa ah oo ka warisay ama maqbuul ah oo ka warisay ma jiro khayra cazrat bnu thaabit, sax waay oo waayo rabiic bnu rukayn waaba daciif isaga. haddii marka fardi nisbi ah laga wado oo bictibaar waa macquul, laakiin cid kale camru bnu dinaar kama warinin riwaayadan uu keenay waxaa diidayso ibnu cadiy fi lkaamil. ibn اlacraabina mucjamkiisuu ku soo saaray can cabdilmalik ibni yaxya bni bukayr almakhzuumiy qaala akhbaranaa abii qaala akhbaranaa yaxya bnu saalix can ibni jurayjin عن عطاء عن ابن عباس وطريق كالكاس. طيب حديث كان دنبا وهذا كان محمد بن يحيى وهذا النود دنبيين الترمذي وحور حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. طيب قال الحج عن الميت الذي نذر أن يحج أن يحج الذي نذر أن يحج إن لقى حجي قفك دنتي الذي كاس نذر النذري أن يحج إن لقى حجي إنه حجي عفوا قف ميد دنتي نذر كبقالا إنتو نولا إنه حج آذو حجيه نذر كاس إن لقى قدايا دو دنتو مكان سنوى يدد كيس إنك حجيناه أما مال كيس إن لقى حجيه هذه سيئة مركة تبويب كاني و تبويب أو مسائل بدن يعني أفراد دي أيو بابين هذا النذر كو بابي وحكى لنا وبابي دون وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت هوين إبا نذرت أن تحج إن يحج فماتت وادمتي فأتى أخوها ولالك إذا يمد النبي صلى الله عليه وسلم بويمد فسأله عن ذلك أركاب سؤالي فقال وحويرا رأيت بل إيشك لو كان على أختك ولا شاكرك إذا الدين هدي دين أهالا هيد أكنت قاضية وكي كقذي ما هي كقذيسة قال نعم هابو قال فقد الله إلهي أقذه فهو أحق بالوفاء وفين تيساك حق لما بضانه حديث كان مركب حوت المام النذر وفديه النذر كوك قالي إنه حجيه وما كان سوى لنتي إلا حجينا قال الحج عن الميت الذي لم يحج مدان وكعام سنته حج كان لقى حجينا يقف لنتي الذي لم يحج كاسو أم بحجين حج كان لقى وذا حجة الإسلام حجة الإسلام ما بحجين ما لنا واهيستي لأن وجوب كحج كحلو بدنيا على التراخي إنه إسكيه قفك مركا دو يسير سنة دم بإسكسو حجي أو دنتي ماركين أو مال أو هيستي إن لقى حجينا هكاس وبه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي أبو التياح وكما قعديريه ثقة ثبت قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس قال أمرت امرأة هوين يا وحي أمرتي سنان ابن سلمة الجهني أي أمرتي إن كان مركز سنان ابن سلمة أوليه بعض النسخ إساس كنت على قارنكم التعالى رواد مركز قفل يراه سنان ابن سلمة الجهني مجر أما سنان ابن أبي سلمة الجهني مكجر رواد وحاكجر سنان ابن سلمة الهذلي سنان ابن سلمة ابن المحبق الهذلي جهني ما أهنكاس هذلي قاسنا إنما والهذلي إن هذا إنما يروي عن ابن عباس وكوريا سجنا وهو مذكور في نفس هذه القصة سنان لفتي ذن والغشا يغنينكاس وابن خزيمة وحوصو صار في صحيحه وحوير حدثنا موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة أفرس معتمرين أنيق يا سنان بن كان هذا كورنا ابن عباس أي أولي أنيق يا سنان بن سلمة أي صبحنا أنه عمري سنين فلما نزلنا البطحاء مركان دقنا قلت وحان إري انطلق إلى ابن عباس نتعان نتحدث إليه أكتس أن كشها كيسا الحديث سيدا مركا ظنّي غالب كوكوة مركا بحيان نقونه نين كان قصة كجيري أيا مركا سي تصحيف با مركا حقود عن مقع عيسى سنان أول سنان ابن سلمة الهذلي أيوها مركا ساو حقود عن مركا سنان ابن غالب ظنّي مركا حويان سنان ابن سلمة هاي وغالب الظن أن سنان بن سلمة الجهني محرف ومحرف min wuxuu ka soo taxriifsamay Sinaan ibni Cabdillaahi Aljuhaniy, fa huwa madkuurun bi hada alxadiid. Sinaan ibnu Cabdillaahi Aljuhaniy ayaa xadiidkan lagu sheegay isagana. Taariikhu Alkabiirka iyo Aljarxu Waatacdiil iyo Isticaabka iyo Isaabada iyo Ibnu Xajar Fatxulbaari kulli intaasay ku sheegeen. Bal Ibnu Xajar wuxuu yidhi sida asaxa Sinaan ibnu Cabdillaahi Aljuhaniy. Marka Salama ayaa qalad ah. Marka Sinaan ibnu Salama kale oo Hudali ana qisada wuxuu ku lahaa wagaa. Marka meeshan nin magacan leh ma jiro. Marka an yasala rasuul اllahi sal اllau slam ana ummaha hooyadeed maatad inay dhimatay walam taxuja aynana xajinin afayujzii, ma ka gudaa can ummiha hooyadeed an taxuja canhaa inay ka xajiso. Qaala nacam, buu yidhi haa. Marka looma baahna idinkeeda iyada marka ila waaba dhimatay. Qaala nacam, low kaana calaa ummiha hooyadeed korkeeda hadduu ahaan lahaa daynun dayn, faqadathu canhaa ay ka guddo, alam yakun miyuunan ahaan lahayn yujzii canhaa inuu ka gudaayo xaggeeda. Qiyaas waaye marka, yani haddii deyntaba ay ka gudi lahayd tanna waa deyni ha ka guddo, waa asalii farac. faltaxuja can ummiha hooyadeed ha ka xajiso. wabihi qaala akhbaranii cuhmaan bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cali bnu xakiimin alawday qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan alru'aasiy qaala xadaanaa xumaad bnu zaydin can ayuub asakhtiyaaniy can azuhriy can sulaymaan bni yasaar can ibni cabbaasi anna imra'atan haweeney sa'alat nabiya sal lau slam, nabigay su'aashay, can abiiha aabaheeday wax ka su'aashay, maata oo dhintay, walam yaxuja aan xajinin, qaala xujii can abiiki aabbaha ka xaji. Marka gabadha aabaheed waa ka xaji kartaa, wiilka hooyadii waa ka xaji karaa, waxba ma dhibayso inay kala bedelan yihiin xagga jinsiga. alxaju can ilxayi aladii laa yastamsiku cala araxli, midka aan gaadiidka korkiisa ku sugnaan karin oon isku celi karin ee nool in laga xajiyo, waa midkan macduub waay, waa nool yahay laakiin daabadda kuma sugnaan karo in laga xajiyo. wabihi qaala akhbaranii qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can azuhriyi can sulaymaan bni yasaarin can ibni cabbaasin anna imra'atan min khafcam sa'alat nabiya sal lau slam, nabigay su'aashay, ghadaata jamcin subaxdii Musdalifa, faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah, fariidat ullaahi fi lxaji, ilaahay fariidadiisa xajka dhexdeeda, calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ugu sugnaatay, adrakat abii aabbahay bay soo gaartay, sheekhan kabiiran oday waayeel isagoo aweyn, laa yastamsiku cala araxli gaadiidka aan isku celin karin, afa axuju canhu ma ka xajinayaa, qaala nacam, ayuu yidhahaa. wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan abu cubayd illaahi almakhzuumiy qaala xadaanaa sufyaan can ibni taawuus can abiihi can ibni cabbaasi milahu. ayib, hada akhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamadin waalihi waasxaabihi.